لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء محمد المصطفى وعلى آله وصحابه وعلى آله وصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا مكين قلوب المؤمنين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا راحة العاشقين معزز سامعین السلام علیکم حمد و ثنا درود ختم الانبیاء علیہ التحیت و ثنا تو بعد آج جانا دعا ہے پاک خالق کائنات جل وعلا بندہ ناچیز دے دل دماغ زبان نگاہ نو غلطی خطا شیطانیت نفسانیت تو محفوظ و مسعون فرماوے بحرمت سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور کامل ایمان اور محبت خدا و مصطفی جل وعلا و صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دوتے ایمان دوتے خاتمہ نصیب فرماوے ازان گرامی وعدے دے مطابق اج دے خطبہ جمعت المبارک دا عنوان شان سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تمہید دے طور تے بندہ ناچیز گزشتہ جماعت المبارک دے اندر آپ دے چند ابتدائی حالات بیان کر چکے ہیں اور اج اس تو اگے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ دے احوال مبارکہ دا ذکر خیر کرنا ہے، اور سب تو پہلا یہ بیان کرنا ہے کہ آپ کتنے صحابہ کرام نو دیکھے نے، جس کی وجہ نال آپ تابعی بنے نے، اور اس بشارت چ آ گئے نے جڑی کملی والے سرکار نے فرمائی، طوبی لمن رآنی ولمن رآ من رآنی ولمن رآ من رآ من رآنی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا خوشخبری ہے اس بندے واسطے جے مینو ویکھیا، اور خوشخبری ہے اس بندے واسطے جنہیں میرے ویکھن والے نو ویکھیا ہے، اور فرمایا خوشخبری ہے اس بندے نو جنہیں میرے ویکھن والے دے ویکھن والے نو ویکھیا ہے۔ تے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ اس بشارت دے اندر ضرور داخل نے، کیونکہ آپ نے صحابہ کرام دی دید کی تھی، حضور سرکار نو ویکھن والیاں اکھاں نو امام اعظم ابو حنیفہ نے ویکھیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی حضور دے صحابہ دی اتباع کرن والے اور انہاں دے تابعین بنن والیاں نو قرآن مجید دے اندر اس طرح بیان فرمایا ہے، انہوں دا ذکر خیر کیتا ہے، فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الأنہار خالدین فیها ابدا ذلک الفوز العظیم۔ اللہ فرماؤں گا اور جنہ لوکاں نے صحابہ دی پیروی کیتی ہے احسان دے نال نیکی دے نال، جڑے انہاں دے اتباع کرن والے نے احسان دے نال، رضی اللہ عنہم اللہ انہاں تو راضی ہو گیا ہے، ورضوا عنہ اور وہ اپنے رب تو راضی ہو گئے ہیں، واعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، اللہ فرماؤں گا کہ میں انہاں لوکاں واسطے جنہ میرے پاک نبی دے صحابہ دی پیروی کیتی ہے انہاں واسطے ایسیاں جنتاں تیار فرمائیاں نے جنہاں دے تھلے نہراں وگدیاں نے، خالدین فیہا آبادا انہاں دے اندر ہمیشہ ہی رہن گے، ذالک الفوز العظیم، اللہ فرماؤں ہے یہ بڑی عظیم کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ دے نزدیک حضور دے صحابہ دی تابعداری کرن والے بندے جنہ تو رب راضی ہویا ہے اور وہ اپنے مولا تو راضی اس دنیا تو ٹر گئے نے، اے ہو جا بندے اللہ فرماؤں ہے اے ذالک الفوز العظیم، وڈی کامیابی والے نے۔ کئیاں نو تساں وی کامیابی ویکھ کے آئے ہو گے، لیکن اللہ فرماؤں ہے ذالک الفوز العظیم، وڈی کامیابی عظیم کامیابی یہ ہوئی ہے رب بندے تے راضی ہوئے، بندہ اپنے رب تے راضی ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہم اجعلنا منہ، دعا کرو اللہ رب العالمین، خیر ایسا اس قابل تے نہیں، راضی ہونا تے دور دی گل ہے، اللہ تے سانو معاف چا کرے تے اودی مہربانی۔ ہون جناب دے سامنے اس آیت کریمہ تو بعد میں ثابت کرنا ہے پورے ثبوت اور حوالے دے نال، ساڑھے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کنے صحابہ کرام نو انہاں ویکھیا ہے، ملاقات کیتی کنے صحابہ نے جنہاں تو انہاں نے حدیثاں سنیاں نے. گو حدیثاں سنن دا مسئلہ اختلافی. جڑے حنفی حضرات نے انہاں نے اپنی کتاباں میں ثابت کیتا ہے کہ امام اعظم نے سنیاں نے حدیثاں, تاکہ جامع المسانید دے نام تے کتاب حدیث دی امام اعظم سرکار نے جڑیاں صحابت روایتاں کیتیاں نے او کتاب بازار وچ مل جاندی. لیکن صحابہ کرام دے ویکھنے دے اندر کسے دا وی اختلاف نہیں, سارے اتفاق کیتا ہے. محدثین وی شواق شافیاں وی مالکیاں وی عملیاں وی سارے نے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے صحابہ کرام نو ویکھیا ہے. ہن میں انہاں دے نام گڑاں گا تے نال الخیرات الحسان دے حوالے نال وچ حدیثاں وی چند ذکر کراں گا جڑیاں. پہلا صحابی جدے بارے محدثین نے وی تے حنفیاں نے وی لکھیا ہے کہ انہاں نے انہاں دی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ زیارت کیتی ہے, وہ حضرت انس بن مالک نے. اے وہ انس بن مالک نے جنہاں 10 سال محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت کیتی. اور آپ فرماؤں دے نے انس بن مالک مینو کملی والے سرکار نے کدی چڑکیا نہیں سی, پاوے جو بھی ہو گیا ہے نا مینو سرکار نے کدی چڑک نہیں پائی. یہ ہوئی انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا ہے, کیونکہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات پہ ہوں دی سن 150 ہجری تے حضور سرکار دا آخری صحابی حضرت ابو طفیل, اگے ذکر آ رہا ہے حضرت ابو طفیل دی وفات پہ ہوں دی سن 102 نو یا 7 نو یا 8 نو, امام اعظم دی 150 ہجری نو وفات ہے. تے پیدائش امام صاحب دی میں پچھلے جمعے بیان کر چکیا, سن 80 70 61 63 4 روایتاں آئیاں نے. 80 دے اتنے جمہور دا اتفاق ہے, تو 80 تو حضرت ابو طفیل دی وفات تیکر وصال تیکر امام اعظم سرکار دی عمر شریف تقریباً 12 سالاں دی ہو گئی ہے. کنے سالاں دی؟ تے او زمانہ تہانوں پتا ہے, او زمانہ کوئی کھیڈن دا تماشیاں دا نہیں سی, او زمانہ دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایسے عروج دا سی کہ ماما اپنے دودھ پیوان والے بچیاں نو بھی دین سکھا چھڑ دیا سی, دین دی محبت پا چھڑ دیا سی. ہر پاسے چرچے کملی والے سرکار دے دین دے ہوں دے سن, کیا بازاراں وچ کیا عدالتاں وچ کیا دکاناں وچ کیا جناب کاشتکاراں وچ کیا مسجداں وچ کیا مدرسیاں وچ ہر پاسے سرکار دے دین دی ہی گل ٹردی ہوندی سی. اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اس وقت حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نو دیکھیا اور آپ خود فرماؤں دے نے فرمایا رائے تو ہوں میرا رنگ وکان یخ دے بو بل حمرت, فرمایا میں حضرت انس بن مالک نو کئی بار ویکھیا, ایک بار بھی نہیں کئی بار حضور دے صحابی نو ویکھیا تے وہ اپنی داڑھی مبارک نو رتی مہندی لا دے ہوندے سن. نال امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار نے انہاں دا حلیہ شریف بیان کردیا فرمایا کان یخرب بالحمرات, حضرت انس بن مالک حضور دے صحابی اپنی داڑھی مبارک نو مہندی لاندے ہوندے سن. حضرت انس بن مالک نو اس حال دے اندر ویکھیا اور حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سرکار تو ترے حدیثاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ روایت کیتیاں نے. تین حدیثاں نو حضرت محدث صالحی شامی رحمت اللہ علیہ نے عقود الجمان عقود الجمان انہاں دی کتاب ہے اس دے اندر نقل فرمایا ہے. وہ تین حدیثاں جناب دے سامنے میں پڑھ لگا. ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو امام اعظم ابو حنیفہ نے سنی, فرمایا طالب العلم فریدۃ علی کل مسلم، حضور نے فرمایا ہر مسلمان دوتے علم دین حاصل کرنا فرض ہے. علم دین جنہ فرد ہے انہیں ایک حاصل کرنا فرد ہے. اے حدیث سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی حضرت انس تو سنیے. دوجی حدیث فرمایا الدالو علی الخیر کفائلہ، حضور نے فرمایا جڑا بندہ کسے دوسرے دی نیک کام دے اتے رہنمائی کرتا ہے فرمایا انہوں انہی ثواب ملتا ہے جنہ نیکی کرنے والے نو ثواب لگتا ہے. مثلا چنگا کام کروڑا چنگے کام نے، کسے نو تو سچ آکھیا داڑھی رکھ لے انہیں داڑھی شریف رکھ لئیے، جنہ داڑھی رکھن والے نو ثواب ملتا رہ گئے حدیث دے مطابق انہ آکھن والے نو بھی ثواب ملتا رہ گئے. یہ حدیث سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے کنہ تو روایت کیتی ہے، حضرت انس حضور نے صحابی تو روایت کیتی ہے. اے دو حدیثاں. اور تریجی فرمایا ان اللہ یحب اغاثة الاحفاظ، کملی والے نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی پسند کرتا ہے کسے دکھی بندے دی فریاد رسی کرنے کو. کوئی بندہ لحفاظ دکھی ہے غریب ہے مسکین ہے عاجز ہے بچارا ہے دکھ درد مبتلا ہے پریشانی مبتلا ہے، یہ بندے دی فریاد رسی کرنا دی مدد کرنا ہے اللہ پسند فرماؤں دا ہے، بڑا ہی اللہ انہوں محبت کر دا ہے اس گل دے نال. اے حدیث بھی سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا انس بن مالک حضور دے صحابی تو نقل فرمائی ہے. اگے سن جناب جی، اس تو علاوہ دوجا صحابی حضور سرکار دا حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن حریث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار اے بھی وہ صحابی نے جنہ دی ملاقات حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نے کیتی ہے. تیسرے صحابی حضرت عبداللہ بن انیس الجوہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے انہاں دی زیارت بھی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیتی ہے. اور الخیرات الحسان دے حوالے نال عرض کرنا کہ انہاں تو امام اعظم نے اے حدیث سنی ہے حب کا شیا یرمی ویرسل، حضور نے فرمایا شے جڑا کسے شے نال محبت کرتا ہے شے دی محبت بندے نو انا کر دیندی ہے تے بہرا کر دیندی ہے بوڑا کر دیندی ہے. کی مطلب جدو کسے نو کسے نال محبت ہو جاوے اس دا عیب نہیں ویکھدا تے نہ او دے بارے کوئی گل سندا ہے، جدو محبت ہو جاوے ہاں جی بندہ اس لے انا ہو جاندا ہے، اس لے ویکھدا نہیں کہ دے اندر عیب ہے کہ نہیں. محبت جدو ہو جاوے تے اودوں بعد عیب نظر آوندا نہیں. حبو کا شیا یومی ویوسم تے بندہ بہرا ہو جاتا ہے وہ بارے کوئی گل بھی پھر نہیں سنتا. جہد محبت ہو جاوے پاویں لاکھوں جناب پتر پھر کرنے والے ہون وہ کبھی نہیں سنتا، انہوں کی گل اپنے کن تے لیا ہی نہیں. اے حدیث پاک حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے حضرت عبداللہ بن انیس صحابی تو سنیے. اگے چلتا چل چوتھی حدیث، چوتھی حدیث، چوتھا صحابی نبی پاک سرکار دا حضرت عبداللہ بن حارث بن جاز الزبیدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار نے ویکھیا ہے. اور انہاں تو بھی کئی حدیثاں روایت کیتیاں نے حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تو روایت کیتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرکار فرمایا من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ ورزقہ من حیث لا یحتسب. اے حدیث حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تو سنیے. حضور نے فرمایا جڑا بندہ من تفقہ فی دین اللہ، جڑا اللہ دے دین دی سمجھ حاصل کرن واسطے اپنے آپ نو وقف کر چھڑدا ہے، آپ اللہ دا جڑا رب دے دین نو سمجھن واسطے لگ پیندا ہے، علم دین حاصل کرن واسطے لگ پیندا ہے، کفا اللہ ہمہ اللہ دے غماں نو کافی ہو جاندا ہے، ورزقہ من حیث لا یحتسب تے اللہ اس طالب علم نو اوتھوں رزق دیندا ہے جتھوں دے وہم و گمان وچ بھی نہیں ہوندا. جیڑا دین دا طالب علم بن جاندا ہے من تفقہ فی دین اللہ کفاہ اللہ ہمہ کفاہ اللہ ہمہ اللہ دے غماں نوں کافی ہو جاندا ہے کی مطلب اللہ سونا او دے غماں نوں اپے سنبھال لیندا ہے او نوں غماں دے وچوں وی نجات دے لیندا ہے جیڑا بندہ دین دا طالب علم بن جاندا ہے دین دی سمجھ واسطے تر پیندا ہے تاکہ میں دین نوں سمجھاں اللہ اور حضور نے فرمایا کملی والے نے وارا من حیث لا یحتسب اللہ نو اتھو رزق دیندا ہے جتھوں نو وہم و گمان وچ بھی نہیں ہوندا اس حدیث دی تصدیق تائید ویکھنی ہوئے تو سا پچھلے زمانے دا مطالعہ کر کے ویکھ لو اور جناب جی جنہ طالب علم نے دین دے طالب علم بنے انہاں جا کے مدرسے وچ داخلے لے لے خدا دی قسم کر کے انا واقعی اللہ سونا دا آپے ہی کفیل بن جاندا ہے اونوں ہر شے اللہ سونا اوتھے مدرسے دے اندر ہی مہیا کردا ہے اور کردا رہیا وے پچھلیاں دا مطالعہ کر کے ویکھ اساں وی زماں پڑھی بیٹھے ہاں اساں کوئی اپنے پلیوں خرچے نہیں کردے رہے بلکہ اساں نبی پاک سرکار دے دین دے طالب علم بن کے رہے اور اللہ سونا ساڈے رزق معاش دا کفیل تے ضامن بن کے رہیا ہے یہ حدیث مصطفیٰ دی تصدیق تائید ایس دنیا معاشرے دے اندر تینو صاف ملے گی کہ سونے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین دے طالب علم نو رب اتھو رزق دیندا ہے جتھوں اوندے وہم و گمان وچ ہوندا نہیں ہوندا اور گل سمجھنا اسے واسطے تینو دوجیاں علماں نو پڑھن والے جنے نے انہاں نو اپنے جیبوں خرچ کرنے پیندے نے مگر دین دا جڑا طالب علم ہوندا ہے اودے تے لوگی آپ ہی آن کے اونوں گھر دے بیٹھے بٹھائے مدرسے نو آن کے عرشہ دے جاندے نے اصل وجہ اے کہ میرے کملی والے نے فرما دتا ہے کہ ایہو جے دین دے طالب علم دا ضامن خود مولا کائنات ہی بن جاندا ہے جنہیں سارے انہوں رزق دینا ہے تے جدو زمانت لے لوے انہیں آپ پہ ہی آپ جناب اپنے کاردار تے بیٹھنا لے انہوں رزق دے دینا ہوتا ہے بندہ ایک بارا دین دے اسے واسطے ہو بڑے بے وکوف بندے ہو گئے جیڑے آکھن دین دے پچھے پائے گیا تے پھر کھاواں گے کتھوں چلیا رب تے ایسا تک پیا کردہ ہی کہ وہ اتھو رزق لے آکے دین دے جتھو خیال وچ بھی نہیں ہوتا قربان جاوا توجہ فرما حضرت عبداللہ بن حارث بن جاد صحابی زبیدی تو حدیث پنجواں صحابی حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ اس تو روایت نقل کیتی گئی ہے حضرت جابر تو امام اعظم نے روایت نقل کیتی ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم امر من لم یرزق ولدا بکثرت الاستغفار والصدقات ففعل فولد له تسعۃ ذکور فرمایا جیڑا بندہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے کول ایک شخص آیا ہر کی دی کملی والے آ بچی بچہ نہیں ہوندا اولاد نہیں ہوندی حضور نے فرمایا بہتا استغفر اللہ پڑھیا کر تے صدقہ بہتا دیا کر حتیٰ کہ اس بندے دے نو پتر پیدا ہوئے اس حدیث نو حافظ ابن حجر حیثمی رضی اللہ تعالیٰ نے نقل فرمایا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے لیکن اس حدیث نو جامع المسانید والے نے اپنی کتاب وچ نقل فرمایا ہے تو میں اس حوالے نال نقل کیتا ہے جب اس امام نے نقل کیتی ہے تو میں بھی اس حدیث نو تہاڈے سامنے بیان کر دیتا ہے چلو جے حدیث وچ اختلاف ہو گیا ہوئے تو اس سے ضرور ہے نا کہ حضرت جابر بن عبداللہ صحابی نو حضرت امام اعظم ویکھے آتے ضرور ہے میں اپنی دیانتداری نال جویں ہے وہ تہاڈے سامنے بیان کرتا جاؤں گا ہے جی چھواں صحابی حضرت عبداللہ بن نبی اوفا اس تو حدیث نقل کیتی گئی ہے من بنا للہ مسجدا ولو کما فحس قطعت بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ کملی والے نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے واسطے مسجد بناؤں دا ہے پاویں ایڈی ایک بناوے جویں کونج دا ہلنا ہوندا ہے بن اللہ لہو بیتا فی الجنہ پاویں جڈی وی چھوٹی جی مسجد مومن بناوے فرمایا اللہ سونا ہوندا جنت دے گھر بنا چھڑے گا اے حدیث سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تو روایت کیتی ہے، جیڑا مومن، مومن شرط ایمان یاد رکھنا، ہر نیک عمل دے واسطے ایمان، جے ایمان نہ ہوئے تے کوئی بھی نیک عمل بارگاہ رب دے اندر قبول ہو سکتا ہی نہیں. ایک دوسرا مسجد دے بناون واسطے شرط رزق حلال ہوئے، رزق کیڑا ہوئے، اے نا بھئی لوکاں دا مال لٹ لٹ کے، زمین لوکاں دی کھو کے، اتے مسیت پا کے، ٹائلاں لا کے، مینار 70 فٹ دا کھڑا کر کے، تے ہن تو آکھے جنت وچ گھر بنیا کھڑا ہوے گا، ہے جی ایڈی وڈی مہنگی مسیت پا لئی، نا انج دی مسیت پان دے نال جنم وچ گھر بن سکدا ہے؟ جنت وچ نہیں بن سکدا. جنت وچ گھر اودو ہی بنے گا جدو حلال دا سچا پیسہ لایا جائے رب سونے دے گھر دے اتے. تے حدیث وچ آیا پاویں کونج دے آلنے جڈا ہی ہووے، کی مطلب جنہ مرضی چھوٹے تو چھوٹا گھر پا لو، پر پاو جائے پیسیاں دا تے نیک نیتی دا، اللہ سونا بڑے محلاں نوں نہیں ویکھدا، رب سونا ویکھدا نیت نوں تے مومن دے مال نوں. سبحان اللہ، ہاں جی ویکھدا. اس واسطے اے حدیث پاک توجہ فرما، ستواں صحابی حضرت واصلہ بن اسقو، انہاں تو دو روایتاں دو حدیثاں امام اعظم ابو حنیفہ نے لیاں نے. کنی حدیثاں؟ دو حدیثاں. نبی پاک سرکار نے فرمایا لا تظہر الشمعۃ بأخیک فیعافیہ اللہ ویبتلیک ودع ما یریبک لا ما لا یریبک. کملی والے سرکار نے فرمایا او جدو تیرے مومن مسلمان پر حاضر تے کوئی دکھ مصیبت آ پوے تے خوش نہ ہوئی، تیرا دشمن ہے مومن مسلمان، ہے دشمن، ذاتی دشمنی ہے، جانی دشمنی ہے، مالی دشمنی ہے، برادری والی، شریکے والی دشمنیاں جیسے اسی وٹ لینے ہاں، ایہی دی دشمنی ہوے تے حضور نے فرمایا جے اون دے تے کوئی دکھ پے پریشانی آ جائی نا تے خوش نہ ہوئی، ورنہ اللہ اونوں دکھوں باہر کڈ لے گا تے تینوں اسی دکھ پا دے گا. فیعافیہ اللہ ویبتلیک، اونوں اللہ سونا معاف کر دے گا تے تینوں پھڑ لوے گا اسے دکھ دے اندر. اس واسطے دشمن دے دکھ دے اوتے خوش ہو وہ نہیں. اور دوسری حدیث دا ما یریبک لا ما لا یریبک، سرکار نے فرمایا شک والی گل نوں یقین والے پاسے چھڑ دیو. جدو شک پہ جائے، مثلا تساں ہن شک پہ گیا نماز پڑھ دیا، گل سمجھا جے، شک پہ گیا نماز پڑھ دیا، ایک پڑی رکعت کے دو پڑیاں نے، تین پڑیاں نے کے چار پڑیاں، ہن اے ویکھو بھائی تریجی وچ شک ہونا ہے نا کہ او پتہ نہیں پڑھی ہے کہ نہیں. مثال دے رہا، مثلا دوسرے کیڑے پاسے میرا دل زیادہ پہ جاندا ہے، جے نہیں تے کر ہی لوے تھا. کیوں؟ جے تے اون دا وضو ہو گیا تے اتلے لڑ پڑے، جڑا پہلا جو وضو کر بیٹھا ہے تے ہے سی واقعی، تے جڑا ہن مگرو کیتا سو اینے کوئی اودے نال لڑائی تے نہیں کر لینی. وضو تے وضو حضور فرماندے نے نور تے نور، جے کر لیا تے نور ہی ودھ گیا. گل سمجھ آئی کہ نہیں؟ ایک بلب لگا ہوئے نال دوجا چلاؤ تے ہن چانن گھٹ تے نہیں جانا، ودھ ہی جانا. اسی طرح تو سرکار نے فرمایا شک والی گل نو یقین والے پاسے چھڈ دے، جی شک پی جائے تو وضو کر لو، جی نہیں وضو ہوئے گا پہلا تو اتلا کر بیٹھے گا تو پکی ہوگی نا نماز، تو باوضو ہی ہو جاوے گی نا. اے حدیث بھی سیدنا امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور دے صحابی حضرت واصلہ تو سنیے، کہندے تو واصلہ تو سنیے، توجہ فرما. تے داما یری بکے دوویں حدیثاں، اٹھواں صحابی حضرت ماکل بن یسار رضی اللہ تعالی عنہ، نواں صحابی حضرت ابو طفیل عامر بن واصلہ رضی اللہ تعالی عنہ. سارے صحابہ تو آخر دے اندر ایہی دنیا تو گئے نے، سارے صحابہ تو بعد او آخری صحابی نبی پاک دا جڑا دنیا تو گیا ہے انہاں دا نام حضرت ابو طفیل سی. اسی ابو طفیل سی ذہن وچ رکھ لو، ہاں جی. حضور دا وہ صحابی جن سارے صحابہ تو بعد اخیر تو دنیا تو گئے نے، حضرت ابو طفیل واسطہ عامر انہاں دا نام سی، ابو طفیل انہاں دی کنیت سی، طفیل دا باپ انہاں نوں آندے سن، تے عامر انہاں دا اصلی نام سی. تے دسواں صحابی جن اے بی بی صاحبہ سن، حضرت عائشہ بنت حجرت انہاں تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے سرکار روایت کیتی کہ اکثر جند اللہ تعالیٰ فی الارض الجراد لا آکلہ ولا احرمہ. حضور نے فرمایا رب سونے دے بہتے لشکر زمین دے اندر مکڑیاں ٹڈیاں نے ٹڈیاں وہ جڑیاں پہلو آدیاں سن دے فصلاں کھا جاندیاں ہوندیاں سن انہاں نو حضور نے فرمایا لا آکلہ میں انہوں کھاندا بھی نہیں ولا احرمہ نہ انہوں حرام قرار دینا وا اس واسطے ٹڈی جیڑی ہے انہوں کھانا حلال بغیر تکبیر تو بغیر چھری تو ایک مردار وہ بندیاں واسطے حلال ہے مومنہ دے واسطے بغیر چھری تو اور دوسرا مچھی حضور نے فرمایا ہے دو مردار ساڈے لئی حلال کیتے گئے نے مردار انہوں آکھیا جاندا ہے جیڑا بغیر چھری تو بغیر ذبح کرنے تو مر جاندا ہے جانور ٹڈیاں جیڑیاں پہلو فصلاں کھا جاندیاں سن وہ ہن وی اگر آ جان تے اس ٹڈی نو جناب والا بغیر چھرا پھیرن تو مار کے انجی جناب کھا پن کے کھا جاؤ تے حلال ہے تے مچھی نو وی چھرے پھیرن دی لوڑ پیندی یہ دونوں ساڈے واسطے حلال کیتے گئے نے بغیر ذبح کرنے تو. توجہ رکھنا ہے اے حدیث پاک حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار نے ایک صحابہ حضرت عائشہ بن حجرت کو روایت کیتی 11واں صحابی حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ 13واں صحابی 12واں صحابی حضرت صاحب بن خلاد بن سوید ہاں جی جناب 13واں صحابی صاحب بن یزید بن سعید 14واں حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ تعالی عنہ 15واں محمود بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ 16واں حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ 17واں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی 17 صحابی نے جنہ دی امام اعظم ابو حنیفہ نے زیارت کیتی ہے. ایک دن اتنے ہوں گل سمجھنا حضرت بایزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے سن جنہ دی قبر شریف تو خواجہ ابوالحسن خرقانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فیض پایا با یزید بستامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دے بارے توجہ فرما خواجہ ابوالحسن خرقانی سرکار نے فرمایا جنہیں با یزید بستامی نو ویکھیا جنت جاوے گا. کسے عرض کیتی یہ عجیب گل ہے جنہ نبی پاک نو ویکھیا او کئی جہنم گئے پھر دے نے ابو جہل بھی تے ویکھی آئی سی عبداللہ بن ابی تے ویکھی آئی سی وہ جہنم گئے پھردے نے پر تو اپنے پیر با یزید دے بارے دھیان نہ آپ نے فرمایا چلے کدو انہاں ویکھیا ہے جنہاں ویکھیا ہے وہ پکے جنت جان گے. ویکھن دا اے مطلب نہیں کہ اپنی اکھاں نال ویکھ لو ویکھن دا اے مطلب ہے دلوں من کے ویکھو دلوں من کے ویکھو کہ اے واقعی ویکھن دے قابل اے دی دید کرنی چاہی دیئے جنہیں اس نیت نال ویکھے ہیں نبی پاک نو قدم محروم رہی دا قربان جاوا حضرت ابو حسن خرقانی نے فرمایا فرمایا پہلی ہو جنہیں میرے با یزید بستامی مرشد نو ویکھے آئے ٹھڈوں ویکھے آسو وہ بھی جنتی بن گیا ہے ہوئی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو ایک با یزید کروڑا با یزید مل جان کروڑا با یزید بستامی مل جان میرے کملی والے دے صحابہ دے گھوڑ دی پیر دی مٹی برابر بھی نہیں ہو سکے تے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ایک صحابی چھڈ 17 صحابہ دی زیارت کیتی تے پھر کیوں نہ انہاں دے اوپر رب راضی ہوے او اپنے رب تے راضی ہون. اے امام اعظم ابو حنیفہ سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اے صحابہ دا تذکرہ سی ہن مختصر گل کر دینا آپ دے کل استاد کنے سن امام صاحب دے کل استاد کنے سن اے میرے سامنے کتاباں دے ڈھیر لگے پے نے حنفیاں دیاں شافیاں دیاں مالکیاں دیاں فرمایا 4000 تو اتے اتے استاد سن آپ دے کنے تے تینوں پتہ ہے دور کیویں دا ہے دور صحابہ تے تابعین تبا تابعین والا تابعین والا دور اس دور دے اندر 4000 استاد نے جنہ کول آپ نے حدیثاں سنیاں، فقہ لئی، مسئلے لئے، نبی پاک دی شرح لئی، قرآن سنیا، کسے کول کچھ پڑھیا، کسے کول لفظ سنیا، کسے کول دو لفظ سنے، کسے کول ایک حدیث سنی، کسے کول پورا قرآن سنیا، کسے کول کچھ، حتیٰ کہ کل استاد 4000 نے. ایمان نال دس ہن اج دا مولوی کی انہاں دا مقابلہ کرے جیڑا ایک دو مولویاں کول مسئلے پڑھے تے سنے تے او وی لنڈے مولوی کہ لنڈے مولوی میرے ورگے تے صدکے جاواں امام اعظم تو ادھروں صحابہ تو سنن ادھروں انہاں تو سنن جنہاں صحابہ کرام دی زیارت کیتی ہوئی ہے جنہاں انہاں تو دین علم کتاباں حاصل کیتیاں پڑھیاں سنیاں ہون خدا دیا بندیا انہاں دا کی پوچھنا ہے پھر حال کہ انہاں دے علم دا کی مقام ہونا ہے توجہ فرما جناب اس تو بعد میں نام نہیں لیندا گننا شروع کر دیا تے وقت ایتھے ہی ختم ہو جاوے گا انہاں دے اور اگے شاگرداں دا اے استاداں دا سی ہن شاگرد کنے سن میرے سامنے کتاب پئی ہے آپ لکھ دے نے پائی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار دے شاگرداں دی شمار ہی کوئی وہ آکھے گنتے تو ہی مسئلہ باہر ہے استاد تے تانوں دس دتے نے اینے نے جس بندے تے استاد اینے ہون شاگرد کنے ہون گے تینوں پتہ ہے ہمیشہ شاگرد بہتے ہوندے نے مثلا ہن میں فقیر پڑھیا تے میں ایک دو استاداں کولے تیناں کول پڑھیا ہونا ہے شاگرد میرے ڈھیر سارے نے ہے جی معلوم ہویا استاداں نالوں شاگرد چوکھے ہوندے نے تے جس بندہ خدا دے استاد دے 4000 تو وڈے پیسے تے شاگرد کنے ہون گے تے پھر انہاں دے شاگرد جڑے نے او ہن تو سمجھے گا بھی یعنی عام جا ہون گے نعوذ باللہ من ذالک بے وقوف بندہ ہے سمجھے گا لیکن او تے پھر پوچھ کے ویکھنا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ 20 حدیثاں 22 حدیثاں ایسیاں امام بخاری اپنی بخاری وچ لے آندیاں نے امام بخاری تے نبی پاک دے درمیان کل 3 راوی نے کل 3 بندے نے کنے 3 بندے امام بخاری اپنے استاد تو انہیں اگلے تو انہیں اگلے تو انہیں نبی پاک تو کوئی بیٹا ہے فاصلہ بہتا کنہ ایک سفر اگلے تو بندیاں نہ پھول کرنے نبی پاک سرکار پی کر بھائی حدیثاں ایہو جہیاں امام بخاری اپنی بخاری اچ نقل کیتیاں نے لیکن انہاں بھائیاں حدیثاں دے وچوں 20 حدیثاں ایسیاں نے جیڑیاں یا امام اعظم دے شاگرداں تو آئیاں نے یا امام اعظم دے شاگرداں دے شاگرداں تو آئیاں سبحان اللہ معلوم ہویا امام بخاری دی بخاری جیڑی ہے او وی امام اعظم ابو حنیفہ دے شاگرداں دی روایتاں نال بھری پئی میری گل نہیں سمجھیا میں موٹی جی مثال دے دینا امام اعظم ابو حنیفہ رحمتہ اللہ علیہ دا شاگرد امام محمد امام محمد رحمتہ اللہ علیہ دا شاگرد امام شافعی امام شافعی دا شاگرد امام احمد دا شاگرد امام بخاری تے امام احمد بن حنبل وہ شکوہ نے جنہاں دے بارے ہوندا ہے کہ جیڑی حدیث نو امام احمد بن حنبل نہیں پہچاندا وہ حدیث ہی نہیں ہونی 10 لاکھ حدیثاں امام احمد بن حنبل نو زبانی یاد سن تے شاگرداں دی گل پیا کرنا تے خود استاد دا تو آپ ہی مقام سمجھ لے کی خیال ہے کدے بھولے پالے نے بندے ہو ہیں جڑے سوچن نعوذ باللہ من ذالک امام اعظم سرکار نو حدیثاں تھوڑیاں ہوندیاں سن او بے وقوف ہو اے دسو او کدی جہل دے شاگرد وی عالم بننے کی خیال ہے عالماں دے شاگرد عالم بننے نے کہ جہل دے شاگرد عالم بننے نے جے خود امام صاحب دا ویڑا خالی سی حدیثاں تو اندے شاگرداں نے کیویں ویڑے بھر لے نے سبحان اللہ توجہ فرما جناب اے تحال سی امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اور آپ بچپنے تو ہی مالدار سن اللہ نے واہ سارا دتا ہویا سی اپنے والد دی طرفوں وراثت وی بڑا کچھ آیا تے آپ دا کاروبار ہوندا سی کپڑے دا بازار سن کپڑا ویچ دے ہوندے سن بڑا وڈا اپنے دکان پایا ہویا سی بڑے وڈے کپڑے دے تاجر سن امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مگر قربان جاواں کیویں دا تاجر ہے جنہیں دنیا کائنات نو نبی پاک دا دین بھی پڑھا دیتا ہے، سکھا دیتا ہے، فقہ بھی کملی والے سرکار دی پوری دنیا وچ پھیلا دیتی ہے، خود بھی دین تے پورا رہا ہے، لکھاں نوں بھی دین تے پورا کر چھڈیا، سو نال تجارت بھی کر رہا ہے۔ اور ادھر ویکھ لا دیا بندیا تجارت کیویں دی کردے ہوندے سن، تجارت دے اندر کنے پاک باز سن، کنے پاکی تو احتیاط تے پرہیز تو کم لیندے ہوندے سن۔ تجارت عام نہیں، تجارت کردے سن حضور دی شریعت دے مطابق۔ امام صاحب رضی اللہ تعالی عنہ سرکار آپ دے نال کاروبار وچ ایک بندہ شریک ہویا، آپ انہوں مال دیں دے سر، کپڑا دیں دے سر، ویچن واسطے جاندہ ہوں دا سی بار، آپ نے ایک دن انہوں کپڑا دیتا، بیان فرمایا بیلیا ایس کپڑے دے اندر ان عیب، اس عیب نو ویچ دیا بیان کر دینا ہی تاکہ لہن والا خریدار دھوکے وچ نہ پوے تے ساڈی روزی حرام دی نہ بن جا۔ شریک لے کے ٹر گیا، جا کے ویچیا، انہوں بھول گیا عیب دسنا، عیب دسنا بھول گیا، تقریباً 30,000 درہم چاندی دے مات کے شام نو آیا۔ امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سرکار نے فرمایا دس بے لیا، وہ عیب دسیا سی کہ نہیں؟ کہنے لگا حضور میں بھول گیا، من چیتا نہیں رہا۔ ہن شرم ہوندی دے لحاظ نال بظاہر ویکھیا جائے تے اے حرام نہیں، شبہ حرام ہے، حرام تے ہون نہیں پلیا کھڑا سی، لیکن شبہ تے ہون نہیں پلیا کھڑا سی، لیکن شبہ تے وچ پایا گیا نا حرام ہون دا۔ امام اعظم ابو حنیفہ دے پرہیزگاری تو صدقے جاواں، فرمایا ہے جنہ بھی پیسہ لے آندے نا بیلیا، تیرا تے جو حق بندا ہے تو لے لے، 30,000 درہم چکیا تے سارے اللہ دے نام دے صدقہ کر دتا۔ فرمایا جا یہ شبہ والا پیسہ میرے کول آ جائے، پاویں گناہ نہیں ہوے گا پر دل تے کالا ہو ہی جائے جانا۔ بزرگ فرماؤندے نے حرام دا مال تے گناہ کردا ہے نا، تے جے شبہ حرام دا ہوے گناہ نہ ہوے تے دل کالا ہو ہی جاندا ہے، دل تے سیاہی آ ہی جاندی ہے، نوست چڑھ ہی جاندی ہے دل دے اوپر۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی تجارت کرنی، توجہ فرما، بغداد والے پاسے، کیونکہ آپ کوفے دے رہن والے نے، عراق دے آپ دا دربار عراق شریف دے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے تاجروں نوں بھیجنا کپڑے دے گئے، انہوں نے جنہ منافع مہینے دے اندر لے گئے انہوں ہزاراں روپے بننے، ہزاراں روپے منافع، سخاوت دا عالم سی جنہ منافع ہونا۔ فرمانا بے لیو جنہیں بغداد دے اندر عالم دین حدیثاں پڑھاؤں دے نے، جنہیں دین پڑھا دینے کملی والے سرکار دا، سارے دے گھر دا سارا مہینے دا خرچہ بغیروں خرید کر کے انہوں دے گھرے چھوڑ دو، ہر ہر عالم دا خرچہ بغداد پورے دے اندر، امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہوں دے گھر دے اندر سچ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ انہاں دے گھر دے اندر سٹا دینا، جیڑا بچ جانا وہ اپنے گھر لے جانا تے گھر دے اندر لگا کے جو اپنے گزارے سادگی دا گزارا کرنا۔ اے سادگی کر محدثین فرماؤں دے نے، اسا جدوں بھی ابو حنیفہ دے گھر گئے ہاں سانو ہمیشہ چٹائیاں ہی نظر آئی ہیں، تاجر ایڈا وڈا سی، مالدار ایڈا وڈا سی، مگر قربان جاوا ہر شہ جڑی بھی کماندے ہوندے سن گزارے تو جڑی ود ہونی انہوں رب دے راہ دے خرچ کر دینا تے گزارا اپنا سادہ ہی رکھ دے ہونا۔ قربان جاوا توجہ فرماؤ، اے جناب سخاوت دار تے پرہیزگاری دا ایک واقعہ اور سنیا، ایک اور سن لے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سرکار دا دور ہے بغداد شریف دے اندر، کوفے دے اندر، کوفے دے اندر ایک بکری گم گئی، پتا نہ لگا کسی بھی بکری گم گئی، آپ نے بکریاں رکھن والے چروایاں تو پوچھا دسو بیلیو بکری دی عمر کنی ایک ہوندی ہے؟ اندازے نال کسے دسیا سات سال ہوندی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سرکار نے سات سال بغیر کوفہ دے وچوں گوشت لے کے نہیں کھادا. مت اوہی گواچی بکری کسے دے پھٹے دے ذبح ہوئی ہوئے تو میرے اندر حرام ٹر جائے. سات سال پورے بازار دا گوشت نہیں خریدیا. ایویں تے نہیں شانہ جو ملیاں پیاں نے تے دنیا دے اتے تین حصے مسلمان جننے بھی نے نا دنیا دے اتے سارے اندے ترے حصے چا کرو. دو حصے امام اعظم دے منن والے نے ایک حصہ باقی ترے امام نو منن والا ہے. دو تے دو تے مسلمان امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دی دسی فقہ دے چلن والے نے جنہاں وچ لکھاں ولی اللہ نے کنے جنہاں دا انت شمار ہی کوئی نہیں. قربان جاواں توجہ فرماؤ اے تے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سرکار اے آنت سرکار دے پرہیزگاری دا عالم سی. اینا تقوی دے پرہیزگاری کردے سن. ایک بندہ توجہ رکھنا آپ نے اس بندے نو قرضہ دیتا. کی دیتا؟ قرضہ دیتا نا تے اس بندے دی گلی چو لنگن لگے تے اس بندے دی کند دی چھان پہ پیندی سی گلی آرے پاس ہے. جدو چھان دے نیڑے گا نا تے ٹک مار کے دور جا پائے تپے. غلام جیڑے نال سر پوچھیا حضور خیر تے چھان مار کے پرن کیوں گئے جے؟ فرمایا اس بندے نو میں دیتا ہے قرضہ. جے چھان لے لیندا ایندی کد دی تے مینوں خطرہ سی کدھرے سود نہ بڑھ جا گئے. کیونکہ اینوں قرضہ دیتا ہے ہن اندے کول فائدہ لاواں. ایدی کد دی چھان جے لے لی تے مینوں ڈر لگدا ہے کیونکہ حدیث پاک کے حضور دی کلو قرضن جرا منفعتن فہو ربا. ہر او قرضہ جیڑا جیدی وجہ نال بندہ کوئی فائدہ لے لوے جیس قرضے دی وجہ نال بندہ کوئی فائدہ لے لوے فرمایا وہ سود بن جاندا ہے. یہ حدیث پاک. اس واسطے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ چھال مار کے ایک بار اور سخاوت سبحان اللہ کرم تے مہربانی دا حال وے. سامنے ایک بندہ ہوندا ہے پیا امام صاحب گلیے جا رہے نے انہیں ویکھیا نا امام صاحب نو تے بھج کے دوجی گلی وچ وڑ گیا. امام صاحب نے پوچھا یار اینو بنیا کی ہے مینوں ویکھ کے دوجی گلی وچ کیوں وڑ گیا؟ انہیں آکھیا جی حضور نے لیا سی قرضہ تے اس واسطے شرمندہ ہو کے بیچارا اوندے کول بن نہیں سن سکدے پئے تے او چھٹ کے دوجی گلی وچ وڑ گیا. آپ نے فرمایا او ہو حضور دا امتی میری وجہ نال اینا پریشان ہو کے گلی چھڈی پھردا. فرمایا جا بیلی او گواہ ہو جا سارا کر رہی معاف کیتا. صدکے جاواں رب دے سچے بندیاں تو ہیں ایویں تے نہیں خدا دیا رحمتاں دے خزانے انہاں لوکاں نے لٹے. قربان جاواں توجہ فرما ادھر ویکھ میرے سامنے کتاب پئی. آپ سرکار رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے بیٹا جی آپ دا پتر حضرت حماد حضرت حماد ویکھ ہن در گل سمجھی کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو قرآن دی قدر کنہ کر دے سی. قرآن نال محبت تے پیار کنہ سی. جدو حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن ختم کیتا ہے تے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سرکار نے کی دیتا ہے ہاں قرآن چھڑ صرف الحمد شریف مکائی جدن. اے میرے کو سامنے کتاب دے. فرمایا لما ختم حماد والدہو سورة الفاتحہ تے اعطا المعلم خمس مئات درہم وفی روایت الف درہم فقال ما سنعتو حتی ارسل الیہا دا فاہدرہو واعتذر الیہ وقال لا تستحقر ما علمت ولدی واللہ لو کان معنا اکثر من ذالکا لدفعنا ہو الیک تعظیما للقران. جدو آپ دے پتر نے استاد کول صرف الحمد شریف مکائی ہے نا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ 500 یا 1000 درہم چاندی دے جا کے پیش کیتے استاد نو تے فرمایا بے لیا مہربانی فرما انہاں نو قبول فرما کیوں واللہ لوگان مانا اکثر من ذالک لطفا او الہ کتا دی منگل قرآن فرمایا جے اس ویلے میرے کول انہاں تو بھی وڈ پیسے موجود ہوندے میں قرآن دی تعلیم واسطے سارے تینوں دے جاں گا صرف سورہ فاتحہ الحمد شریف کی ہائے ہائے یہ الحمد شریف جنہاں دے دل وچ خدا دے قرآن دی تعظیم ہوے اور رب انہاں دی تعظیماں کیوں نہ کرا فرمایا اس کوئی وقت ہوندے تے سارے تینوں دے چھڑدا پر انہی سن بے لیا اور فرمایا بے لیا یہ مہربان یہ میرا احسان نہ سمجھی آپ دی عادت مبارک سی جدوں دینا نہ کسے نوں ہزاراں دے ہزار ہی دے چھڑنے اللہ نے دیتا ہی بڑا کچھ ہوندا سی تجارت دی برکت نال تے جنہ کچھ دے چھڑنا نا تے فرمانا بے لیو تہاڈی مہربانی میرا احسان نہ سمجھا جی تہاڈی مہربانی احسان صرف میرے مولا دا ہی تعریف میری نہیں جے کرنی اساں تے جنوں روپیہ دئیے اونوں آنے سٹیج دے اتے پکارے نا ذرا کہ فلاں چودھری ہوراں نے اینے پر صدقے جاواں اینا کچھ لٹا کے تے فرمانا بے لیو صفت اسے مولا دی کرے آ جے جڑا مینوں ہی پیار کھواندا ہے تے تہانوں ہی پیار کھواندا ہے مینوں اونے ہی دتے نے کوئی میرے اپنے تھوڑے نے اونے دتے نے میں وچوں کھا وی لینا نال ہوندے نا تے وی ونڈ لینا وا تے مڑ احسان تا او دا ہی ہے تعریف او دی کریا جے میری نہ کریا جے سبحان اللہ ارے تکبیر سبحان اے تے امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دی سخاوت بیان کی تھی اے سخاوت دا عالم ہے قرآن دی تعظیم دا عالم ہے کہ تعظیم قرآن امام صاحب دے دل مبارک کے چینی ایک بی بی آئی کپڑا لے کے گل سمجھنا ذرا انہیں عرض کیتی جی یہ کپڑا میں 100 دا بیچنا ہے آپ نے فرمایا بی بی مہنگا کپڑا ہے کیوں سودا بیچنی انہیں احمد 200 آپ نے فرمایا ان دن آلوی مہنگ گئی انہیں چل 300 آپ نے فرمایا تینو آنیا آنا وہاں ان دن آلوی مہنگ گئی اخیر 500 روپیہ انہوں دیتا فرمایا ہون تیرے کپڑے دا مول لدا ہو جائے اسی تسی ہو یہ تو ڈنڈی نہ مار لئیے پھس دا ہے پہ آو اسا سکو اکڑا بی بی ایسا ہو گیا ایدو بے پانے کھچ کونجی پار لئیے پاہ پاٹیا نام جو بنا ایدرو دو چار نکران لا کے بیبی دیکھے نا ایڑ پیسہ اور پیئے نا اینو تا دسا میری کسی نہیں لینا وہ بیچن آلے دا تھلے پیرا پیر ہی نکل پیرا تھلے زمین ہی نکل جائے بے پاس میں لائک ہی بکڑی بلا آیا ہوں لیکن صدقے جوانوں نے پتا سی جی غلط بیان نہیں کرانگا تو رب اگے جواب نہیں دینا حضور دے امتی تا دل دکھاوا نا فرمایا بیبی یہ تے 500 روپے دا 500 روپیہ انہوں دیتا تے بیبی جا صدقے جاواں قربان جاواں تے امام اعظم دی عبادت دا عالم ہے رب سونے دی عبادت دے ذکر کنا کردے ہوندے سن پہلو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رات نو اٹھڑا تہجد پڑھ کے پھر سو جانا ایک دن آپ بازار چوں گزر دے نے پے کسے بندے نے اشارہ کر کے آپ ولے آکھیا اے جڑا بندہ جا رہا ہے ساری رات جاگدا ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمایا اپنے نفس نو کہ بے لیا تیرے بارے لوگ انج دا گمان کردے نے جڑا کام تو نہیں کرنا ہے لو پھر اج تو بعد نیندر حرام ہے 40 سال امام اعظم نے 40 سال ادو بعد عشاء دے وضو دے نال سویرے دی نماز ادا کیتی کنے سال 40 سال سون دی عادت مبارک اے سی گرمیاں وچ زہر تے عصر دے درمیان سو لیندے سن بس تے سردیاں وچ مغرب دی نماز پڑھ کے چٹ سو جانا ہے عشاء دی نماز سو کے پھر اٹھ کے پھر ادا فرمانی ہے کیونکہ سن سے رات دے تیجے حصے تیکر عشاء دی نماز نو دیر نال پڑھنا سنت مصطفیٰ ہے تے سنت مطابق اساں دے ٹائم ہون دے ہی پڑھ لینے ہاں نا یہ خلاف سنت ہے جویں اج کل نمازاں ہوندیاں نے ہاں جی یہ خلاف سنت نے سنت دے مطابق امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سلسے رات تک نماز نو مؤخر کرنا تے پھر عشاء دی نماز پڑھ کے جو شروع ہونا جو شروع ہونا آپ سرکار جس جگہ تے عبادت کردے رہنے تقریباً علماء نے لکھے نے 7000 قرآن پاک کلے بندے ختم کیتا ہوتے کنے قرآن پاک 7000 اور آپ ایک دن کعبہ شریف آئے کعبہ شریف دے اندر امام آدم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سرکار نے دو رکعت نماز شروع کی تھی ایک رکعت اج قرآن دا ختم کر دیتا دوجی رکعت اج دوجا ختم قرآن دا کر چھڑیا دو رکعت جی دو ختم قرآن دے ہو گئے نے بزرگ فرماؤں دے نے اے عام جہا حافظ دی گل کریے تے مشکل ہی ہونا ہے تے لگدا ہے کوئی امام صاحب دی نال کرامت بھی ہوندی سی جے مولا علی مشکل کشا سرکار دا نہیں آندا کہ کوڑے دی رکاب وچ پیر تھر کے تے دوجی رکاب وچ پیر جاندا سی تے قرآن ختم ہو جاندا سی تے حضور دے غلاماں واسطے کوئی اے دور دی گل نہیں جے جیڑا مولا 18000 سال دا سفر بنے عرش مولا تی کر جاندے ہاں او جیڑا رب کملی والے نو رات دے تھوڑے دے حصے دے اندر اینی سیر کرا کے لے آوے حضور دے غلام دے واسطے رب اگے کیڑی دیر پہ جاندی ہے عبادت دا عالم سی اور آپ دی عادت مبارک سی بادشاہاں دے حکمراناں دے حالانکہ اس ویلے دے حکمران اینے دین نو پسند کرن والے ہوندے سن پاویں اونج جننے مرضی کوئی پیڑے وی وچ ہوندے سن نا لیکن دین دشمنی انہاں لوکاں چکا نہیں سی ہوندی جی حتیٰ کہ ہن تساں سنو گے امام اعظم دے ایک استاد نے ابو معاویہ آپ آئے بغداد دمشق دے اندر سی خلیفہ ہارون رشید حضرت ابو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دعوت دے کچھے نے ہاتھ دھون دی باری آئی اتو جڑا بندہ پانی پا رہا ہے ہاتھ تو آ رہا ہے جڑا پانی پا سٹ دا ہے آندا ہے ابو معاویہ پتا جے تہاڈا ہاتھ کون پیا دھواندا ہے انہاں آکھیا پتا نہیں آکھے اے امیر المومنین ہارون رشید میں جڑا تواڈے ہاتھ دا دوانا ابو معاویہ فرمایا اللہ یا اللہ سونا تینو بخش دے تینو برکت دے ہارون رشید کہن لگا سونیا جڑے میں ہاتھ دعائے نے تیرے اینا لفظاں دے سنن واسطے تے دعائے نے جڑے میں نے دینا ہے ایسے ہونا لو اے ہارون رشید رحمت اس دور دی گل پہ کرنا تے امام اعظم دا دور تے ہارون رشید نالوں پہلا دا ہارون رشید دا باپ سی اس لئے امام اعظم دا دور ہے خلیفہ منصور خلیفہ منصور دا دور ہے تیل اللہ تے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سرکار نو کہ ساڈے کول کچھ لے لے آپ نے ٹال مٹول کر جانا ایک دن انہیں تکے نال بھیج دیتے گھر وچ رکھ لے پتر نو آکھیا پترا ہلے واپس نہ کری ایویں پیار لے گا میرے نال جدوں ٹر جاؤں گا میں دنیا تو اس نے چک کے واپس بیت المال وچ رکھیا تے خلیفہ نے آکھیا گل سمجھنا خلیفہ دی وی گل سمجھنا تے امام دی وی گل سمجھنا خلیفہ کہنے لگا تانو وڈا قاضی بننا پینے آپ نے فرمایا نہیں مینوں تے تساں آکھو ساڈیاں مسجداں دے بوہے بنا کے دے میں تے او وی بنان واسطے تیار نے تساں تے میں تہاڈا قاضی بن جاواں تے تہاڈے آکھے دے اُتے میں فیصلے کراں بندیاں دے سر لاون دے نا انہاں بڑا ترلا ماریا آخیر چک کے امام صاحب نو جیلے چھڑ دتا پتر نو چٹھی لکھی پترا چھیتی کر جیل دا مال میں نہیں ہوں کھانا، میرے گھروں ستو تھوڑے جائے تے تھوڑی جی کھجوراں انج دیا چیزاں میرے آل پیج دیا کر، پاوے ایک کٹ جنا ہی پیج دیا کرے نا، مینو یہی کافی ہے، اتوں یہاں کی کوئی شہ میں نہیں کھانی. جیل چ رہے امام اعظم ابو حنیفہ، حتیٰ کہ روایتاں چاہتا ہے کہ آپ دی جیل چ ہی وفات ہو گئی، مگر آپ نے قضا دا عہدہ قبول نہ کیتا. قاضی القضات انہاں آکھیا جنے جج فیصلے کرنگے تہاڈے تو پوچھ کے کرنگے، فرمایا نہیں مینو یہ قبول منظور نہیں. آپ سرکار اسے حالت جیل دے اندر انتقال فرما گئے. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ خدا دے بندے اج دا او ملا کتھے امام دا مقابلہ کر سکے جڑا سندا چک کے پجا پھرے مینوں نوکری دیو، نوکری دیو، ملازمت دیو. اے دین مصطفیٰ نو کتھے سمجھ سکدا ہے؟ حضور دے دین قرآن حدیث نو اسے امام نے سمجھا ہے جیدی پرہیزگاری دا عالم ہے کہ اس وقت دے فاسق فاجر حکمران جڑا ہے سی، ہاں جی، جڑا کوئی فسق و فجور کردا سی اس دی قضا تک قبول نہیں کیتی لیکن جان اپنے مولا نو دے چھڈی. یہو جا امام حضور دی شریعت دے محافظ بنے نے، تے انہاں ساڈے تیکر فقہ پہنچائیے تے ساڈے تیکر اپنی پنجے بیلی ہو. ہاں جی، اے انہاں لوکاں دا فیض جے ایویں نہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ دے بارے امام عبد الوہاب شاہانی رحمت اللہ علیہ شافعی مسلک دے اے سامنے نظام کتاب پئیے، لیکن آپ نے وچ فوٹواں بنائیاں نے، تصویراں بنائیاں نے، بندیاں دیاں نہیں، مت تسی سمجھو بندیاں دیاں تصویراں نے، اے بنائیاں امام شارانی فرماؤندے نے. میں اللہ دی بارگاہ وچ اینے مجاہدے کیتے، فرمایا کہ میں اپنے آپ نو بھکھا ماریا، رات نو وال بن کے اتے کھلو جاندا سا، سونا چھڈ دتا، سک سک تیلا ہو گیا، پھر میرا اندر جو کھلیا ہے نا تے مینوں جنت وی سامنے نظر آ رہی سی، آسمان عرش فرش مینوں دس دے سن پے. اے ویکھ آپ فرماؤندے نے اے آ نقشہ بنیا جو زیارت کر لو سامنے، ہاں ویکھ لے، اے جے پینسلاں نہیں ہوندیاں، اے پینسلاں وانگو اتے جناب اس طرح بنیا جے ان دے وچ لکھیا کی؟ فرمایا میں اتے ویکھیا عرش مولا تو اتوں، فرمایا اتوں وہی خدا دی وہی اتوں آندی سی، وہی دا مقام جڑا تھا اتے، فرمایا کوئی کیفیت نہیں، کوئی اسا بیان نہیں کر سکدے کیویں آندی ہے. او دو بعد میں ویکھیا عرش مولا نو، اتوں عرش تو آؤں، عرش تو کرسی والا آؤں، کرسی تو قلم آلہ والا آؤں، وہ قلم جنہیں لوہے محفوظ سے لکھا ہے، قلم تو لوہے محفوظ والا آؤں، لوہے محفوظ تو بعد انہوں تختیاں والا آؤں جہاں فرشتوں کے کول نے، جنہوں کو اللہ مٹھا بھی لینا لکھ بھی لینا، پھر اس کے بعد جبریل تو، جبریل تو محمد پاک والے، محمد پاک تو صحابہ والے، صحابہ تو انہوں اماما والے جڑے شرع دے نے، انہوں تو بعد انہوں من والے والے وہی پہنچی ہے. فرمایا میں یہ نقشہ اتنے دیکھا ہے. کل شریعت دے 18 امام گزرے نے، کنے شریعت متارہ دے کل 18 امام نے، جنہاں دے نہراں دے نقشے حضور دی شریعت دا چشمہ اے گول جا بنیا جے. فرمایا اے میں چشمہ اے جنت وچ بنیا ویکھیا، جنت امام شارانی رحمت اللہ علیہ، فرمایا اے جنت چشمہ ہے حضور دی شریعت دا، تے وچ ویکھیا وچوں نہراں پیاں نکلدیاں نے، 18 نہراں حضور دی شریعت دے 18 اماماں دیاں پیاں نکلدیاں نے. پر فرمایا پھر ویکھیا نا تھوڑا جا کے نا تے او باقی ساریاں نہراں سک گئیاں نے، چار نہراں جڑیاں نے او جاری نے، او شریعت دے چار امام نے جنہاں دی شریعت قیامت تیکر چلدی رہنی، جنہاں دی فقہ قیامت تک چلدی رہنی. اور پھر اے آپ نے درخت شریعت دا، ہاں جی، اے نقشے جناب سامنے، اور آپ فرماؤندے نے میں آپ دے اے ویکھ سامنے، فرمایا اے میں اس طرح جنت وچ کبے بنے ویکھے نے، اے مصطفیٰ کریم دا، انہاں نال ابو حنیفہ امام اعظم دا، انہاں دے نال کبا امام مالک دا، انہاں نال کبا امام شافعی دا، انہاں نال کبا امام احمد دا. فرمایا اس شکل وچ جنت وچ کبے بنے کرے، اے ویکھ کبیاں دی شکل بنی کہ نہیں. المیزان الشریعت الکبریٰ امام عبد الوہاب شاہرانی رحمت اللہ علیہ دی، جن بارے مولوی ابراہیم شاہ کوٹی وہابی لکھتا ہے کہ سارے عالم دے وچوں اے عالم ایسا گزریا ہے جڑا بالکل معتدل مزاج سی، جڑی گل کردا سی صحیح سولا نے صحیح کردا سی، جے میں ہویا حوالہ تے میں سر لوا دیناں۔ اے اس امام نے اپنی کتاب میزان فقیر دے کولا پئی جے، ہاں جی ہے وی بیروت دی چھپی، ایتھوں دی نہیں باہر دی چھپی کتاب دا حوالہ تیرے سامنے پیش کیتا ہے، ہاں جی تے اے کی وجہ ہے؟ اے امام اعظم نے جو خدمت کیتی ہے دین مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دی، تقوی پرہیزگاری دے نال، اوے انہاں لوکاں نے انہاں چیزاں نال ہی تے خدا دی قسم اللہ دی رحمت دے خزانے لٹے نے، ہاں اے اج ذکر تواڈے سامنے پورا تے نہیں ہو سکیا۔ اور ایک گل آخری، کل پچھلے جمعے میں ذکر کیتا نا تے کئی وچ بندے ہوندے نے تمے، تمے نہیں ہوندے وہ، ہن تما جڑا ہے اوتھے جمدے کوڑا ہوندا ہے نا، وہ اے تے نہیں ہن باہر آن کے کوڑا بندا ہے، اونوں ولا تمے دیا ولا جتھے وی پیا ہون اونوں جڑا تما لگے گا کوڑا ہی ہو۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو تمے کسے سوال کیتا، وہ ساکھیا جی ایویں بڑھائی چڑھائی جاندا ہے پیا، کوئی امام اعظم نے کتاب لکھی پھر امام اعظم تے کوئی کتاب لکھی کہ نہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ تے کوئی کتاب لکھی کو نہیں، اون دے شاگرد ہی لکھی گئی، تھلے بھی چول بندیاں نو پتا کوئی نہیں، ساری دیہڑی سائیکل مانجنا ہے تے عالم جو گل کر میں تو پڑھی کو نہیں، تھی امام بخاری کا پتر بیٹھا تو نہیں پڑھی، تینوں نہ مراد ہے لکھ نو سمجھنا کلی بکواس کرنا باہر بہ بہ کے جناب انہیں مسا کر سکے کتنے پتر ساڈے کپڑے چٹائیاں بہ بہ کے کس گئے نے، سات لاکھ دیا کتاباں اندر پہ اور رب دی دین ہے، سات لاکھ دیا کتاباں اندر پہ دس دس ہزار دا ایک نسخہ ہے، محمد پاک سرکار دے جوڑیاں دا صدقہ رب توفیق دیتی ہے تے اللہ سونے نے اس پاسے لا دیتا ہے۔ آ میرے کو ایک کتاب پئی مناقب ابی حنیفہ امام قردری دی، دوجی کتاب پئی ہے سامنے میزان الشریعت الکبریٰ، تیسری الخیلات الحسان، چوتھی الجواہر المزیہ اندر پئی جے، ساریاں وچ لکھیا ہے کہ اے آکھنا امام اعظم نے کتاب اپنے ہتھی کونی لکھی، اے بہت جڑا گمراہ فرقہ ہویا ہے انہاں نے بکواس پھیلائی ہے، امام اعظم نے اپنے عقیدے تے کتاب لکھی ہے جدا نام فقہ اکبر ہے، اے معتبر فرقہ گمراہ سی، انہاں اس واسطے فتنہ پھیلایا سی کہ اساں جدو آکھاں گے ابو حنیفہ کتاب کوئی نہیں لکھی تے فقہ اکبر جڑی کتاب عقیدے دی ایمان والےاں دے مسلماناں دے عقیدے دی کتاب ہے وہ جھوٹی ثابت ہو جائے گی تے پھر ساڈا عقیدہ لوکی لے لین گے، مگر رب سونا فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے، انہیں کی سمجھا سی بھی امام خادم حضور دے کو نہیں ہونے، حضور دے خادمہ نے واضح کر دیتی ہے گالا سامنے مناتے بے بھی نہیں، تمام کتاباں پہیاں نہ ہوئے چوالہ بے شر لوا دیاں گا، ہاں جی خون معاف ہوگے گا، رائع لکھیا ہے کہ امام اعظم نے اپنے ہتھی کتاب لکھی ہے جدا نا فقہ اکبر ہے، وہ شرح ملا علی قاری رحمہ اللہ الباری نے کیتی ہے، فقیر دے کلو شرح بھی پئی ہے اور فقیر دے کلو کتاب دیا شرح تقریباً جناب جی چار پانچ شروحات موجود نے، ایک بھی نہیں امام اعظم ابو حنیفہ دے عقیدے دی کتاب فقہ اکبر فقیر دے کول موجود ہے، نہ لکھیے پھر آخیا جی گل سمجھا جی، اور ہوں ایک گل کر دینا جتوں پتا، پر میرے خیال دے یہ گل امام شافی دے تذکرے کرا گا، گل بڑی مزے دی سی، امام شافی رحمت اللہ ایس جمعے امام سرکار دا کیتا ہے، اگلے جمعے کراں گا امام مالک رحمت اللہ، اے جنہاں دے کبے نبی پاک سرکار دے نال نال بنے نے نا، انہاں چواں اماماں دا ذکر اسی طرح کراں گا ترتیب نال، ہاں جی دعا کرو اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے امام اعظم کا صدقہ سانو پورا ایمان عطا، سان نفس شیطان دے فتنیاں تو محفوظ فرما دے، سانو کامل ایمان نال دنیا تو لے، آخر دعوانا ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر اللہ سے واصل ادھر مخلوق میں شامل ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے ابن یعقوب کو اللہ نے صورت بخشی اور ید بیضا کی کلیم اللہ کو نعمت بخشی اور عیسیٰ کو مسیحا کی دولت بخشی گویا ہر نبی کو کوئی عزت کوئی عظمت بخشی پر میری سرکار کو بے پردہ زیارت بخشی ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے بیٹھا ہے چٹائی مگر عرش نشیں ہے ملتا نہیں کیا کیا دو جہاں کو تیرے در سے لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے ایک لفظ نہیں ہے کہ تیرے لب پہ نہیں ہے کہیں ہے تو چاہ چار قدم عرش بری ہے تیرے لیے دو چار قدم عرش بری ہے کہیں ہے ہر ایک کو میسر کہاں اس در کی غلامی ہر ایک کو میسر کہاں کا تو دربان بھی جبریل امی ہے اس در کا تو دربان بھی جبریل امی ہے کہیں ہے رکتے یہی آکے قدم اہل نظر کے رکتے سے آگے نہ زمان ہے نہ زمین ہے اس کوچے سے آگے نہ زمان ہے نہ زمین ہے جبی ہے نہ ہوگا نہ کہیں ہے ہے تیرے ہوا خاں ہوں میں مرسل بھی نبی بھی ہے تیرے ہوا زیر نبی ہے آقا کونین تیرے زیر اصل زیر نبی ہے دل گریا کنا اور نظر سوئے مدینہ دل طلب کتنا حسین ہے جب ہے ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں دل گریا کنا اعظم تیرا انداز طلب کتنا حسین ہے.